Naam. Aya inofuatia Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema katika aya nambari 6, anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, sanukhri'uka fala tansa. Sanukhri'uka, tutakusomea hii Qur'an. Sanukhri'uka ya Muhammad, tutakusomea Qur'ani hii, fala tansa, na wala hutaisahau. Fala tansa, kwa maana hutasahau kile ambacho ulichosomewa. Illa, aya inaunganisha, illa masha Allah, Allah akipenda. Illa masha Allah, isipokuwa Allah akipenda, lakini tutakusomea, hutasahau. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, sanukhri'uka fala tansa, tutakusomea ewe Muhammad. Anasema Ibn Kathiri, ayya Muhammad, sanukhri'uka, tutakusomea Qur'ani hii, fala tansa, na hutasahau. Hii ina maana gani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hii ina maana kwamba Allah anampa ahadi, anaweka ahadi kwa mtume wake, kama alivyosema Ibn Kathir, wa hadha ikhbarun min Allah Ta'ala, hii ni habari kutoka kwa Allah, wa wa'dun minhu, na ni ahadi kutoka kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba atamsomea bwana mtume sallallahu alaihi wasallam qira'atan la yansaha, na hatosahau. Ni ahadi. Ahadi hii kama hizi ziko nyingi katika Qur'ani, bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alipewa, lakini mojawapo ni hii. Anasema sanukhri'uka, tutakusomea ya Muhammad hii Qur'an, fala tansa, na hutasahau. Ni wa'adu minhu, ni ahadi kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa ma sha Allah, isipokuwa Allah akipenda, Allah apendapo. Anasema Ibn Kathir kwamba katika tafsiri ambayo aloichagua Ibn Jarir katika tafsiri yake Imam Tabari ni kwamba hatosahau, hivyo kwamba hatosahau. Lakini tafsiri nyingine waqila, pamesemwa kwamba hii fala tansa, fala tansa, yani hutasahau. Wamepita fasirina wengine, anasema al-istithna, ile illa inaitwa istithna, kwa Kiingereza wanaita exception, exception, isipokuwa, except, ndo illa. Na wenyewe Waingereza wanasema kwamba there is no rule without exception, hakuna sheria ambayo ilikuwa haina isipokuwa. Sheria yote itakuja sheria, lakini utasikia isipokuwa. Kwa hiyo hapa wakafasirina wakasema al-istithna huna, illa ya hapa inamaanisha kwamba ala ma yaqau min an-naskh, yale yatakayotuka katika kufutwa kwa Qur'an. Ai, maana yake ni kwamba la tansa ma naqra'uka, hautosahau yale tunayokusomea. Illa ma yasha Allah rafa'ahu, ila yale Allah Subhanahu wa Ta'ala atayoyaondoa, atakuwa ameondoa. Mfano, ameleta aya ile baadaye ikawa imefutwa. Kwa mantiki hiyo, ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam sio kwamba ameisahau, bali ni kwamba Allah ametaka kwamba aya ile isiwepo tena. Kwa hivyo kama amemsahaulisha, lakini sio kwa maana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam atakuwa anasahau kiasi hicho kwamba amekuzile aya hazielewi tena. Illa ma sha Allah, ila pale ambapo Allah atakapopenda. Katika tafsiri nyingine Ibn Uthaymeen yeye akapita hivi mapito haya, sanukhri'uka fala tansa illa ma sha Allah, anasema hadha wa'adun min Allah, hii ni ahadi ya Allah lirasulihi, kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam, kama tulivyoona katika tafsiri Ibn Kathir, tutakusomea wala hutasahau. Allah anachukua ahadi kwa mtume wake, tutakusomea hutasahau, kwamba Allah atamsomea, yukri'uhu alquran wala yansahu rasul, wala mtume hata sahau. Wa kana sallallahu alayhi wasallam yata'ajjal idha jaa Jibril yulqi ilayhi alwahy. Faqala Allahu ta'ala, mwanzo ukisoma namna gani bwana mtume alivyokuwa akipokea wahi kutoka kwa Jibril, ilikuwa akija Jibril akimsomea Qur'ani naye mtume ana haraka haraka, yani ile kwamba si akasahau. Kwa hivyo zikaja aya katika surati al-Qiyama, Allah akamwambia bwana mtume salam, la tuharrik bihi lisanaka litaajala bihi, usiharakishe ulimi wako. Ikawa haraka haraka unauharakia ule wahi, litaajala bihi, ile wahi unaofanyia pupa. Inna alaina jamahu wa qur'ana, hakika sisi juu yetu ni kukusanya wahi na kukusomesha wewe. Fa idha qara'nahu fattabi qur'ana, basi tunapokusomea basi fuatilisha sasa. Isiyo Jibril anasema na wewe pale pale unasema, ni kwamba anapomaliza Jibril kusema ndio na wewe sasa unafuatilisha. Thumma inna alaina bayana. Kwa hiyo hatua hii ikampelekea mtume sallallahu alayhi wasallam sasa akija Jibril asoma, Jibril anamsikiliza, halafu naye ndio anasoma. Pale mwanzo alikuwa akisoma Jibril ana haraka, ulimi wake anauharakisha naye anasoma. Fasara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yansitu hatta yantahi Jibril. Akawa sasa Jibril akija ananyamaza kimya mpaka amalize kusoma aya. Thumma yaqra'uhu, kisha anamsomea. Sasa angalia hii hatua ya mwanzo. Hatua ya pili ndio hii tunasoma sasa. Allah anasema kwamba sanukuriuka fala tansa, tutakusomea na hutasahau. Mwanzo ulikuwa na haraka haraka, tukakwambia nyamaza, lakini sasa tunakwambia kwamba tunakupa ahadi, sanukuriuka, tutakusomea, fala tansa, wala hutosahau, illa mashaallah, ila pale Allah atakapopenda. Nini maana ya hii illa masha Allah? Ibn Uthaymeen rahimahullah katika tafsiri yake akasema, yani illa mashaa an tansahu, ila pale ambapo isipokuwa Allah atakapopenda usahau. Fa innal amra biyadihi Allah azza wa jalla, kwa sababu mambo yote yako mikononi kwa Allah. Akipenda Allah usahau, utasahau, lakini sisi tunakupa guarantee sanukuriuka fala tansa. Na hali hii ndiyo ile ambayo yamhu Allahu ma yashau wa yuthbit, Allah anayafuta ayatakayo na anayathibitisha ayatakayo. Kwa hiyo Allah akipenda atafuta, akipenda atafuta katika kifua chako Qur'an, atafuta aya na atathibitisha zile ambazo amezozipenda. Na akasema Allah aisi katika sura Rani, katika sura nyingine Allah akasema, ma nansakh min ayatin au nunsiha nati bi khairi minha au mithliha, hatuifuti aya yoyote au kuisahaulisha isipokuwa tunaileta iliyokuwa bora zaidi au mfano wa ile. Kwa hapa basi, wa rubbama nusiya an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ayatan min kitabillah, huenda ikawa yatokezea kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam akawa amesahau aya katika kitabu cha Allah. Mfano katika sura ina aya 150, ina aya 200, lakini aya moja bwana mtume akaisahau. Anasema Ibn Uthaymeen, rubbama, inaweza ikatokea hiyo, walakinahu, lakini pamoja na hivyo surani ma yadhkurha, pale pale bwana mtume sallam anakuwa anafanya nini, anakumbuka kwamba hapa amesahau. Sasa hapa ndugu zangu wa Islam, aya inasema sanukuriuka fala tansa, lakini mtume sallam Ibn Uthaymeen anasema kwamba huenda bwana mtume, na kweli imetokea, akasahau lakini baadaye akakumbuka. Sasa nini kinachojiri ikawa mtu asahau na mtume sallallahu alayhi wasallam akawa amepewa ahadi kwamba yeye atasomewa na hatosahau, labda Allah apende, Ibn Uthaymeen akachambua hii katika kitabu hiki ambacho tushakisoma katika wale wanaohudhuria darasa hizi, kitabu al-ilm, katika suala ambalo lilikuwa kabla hili tulosoma jana, suala nambari 26, suila fadilati sheikh. Sikiliza vizuri kesi hii, kwamba vipi mtume asahau, sanukuri uka fala tansa. Anatupa jawabu Ibn Uthaymeen nzuri kabisa, anasema muulizaji, nahnu tulabul ilm, sisi ni wanafunzi, nahfadhu al-Qur'an kathira, tunahifadhi aya nyingi katika kitabu cha Allah, lakini ala sabili al-istishhadi. Ala sabili istishhadi ni kule ambapo mtu achukua msahafu alafu ahifadhi kwa kutumia msahafu, leo kahifadhi karatasi moja nyingine, hii inaitwa istishhadi, sabili istishhadi. Lakini kuna mfumo mwingine, ni kwamba mtu anahifadhi katika hali ambayo asomewa na shekhe wake, subbihisma rabbikal aala, kwa yeye asoma, na maana ndo anahifadhi hapo, hakukuwa na suala la kufanyia. Sasa huyu mwanafunzi anasema tunahifadhi kwa kuangalia msahafu, wa fi nihayatil aam takunu kad nasina alkathira minha, mpaka ikifika mwisho wa mwaka, muhula umeisha, tumesahau mengi, sura nyingi tushazisahau. Fahal nadkhulu fi hukmin man yu'adhabuna bisababi nisyan, je tunaingia katika hukumu ya wale watakaoadhibiwa kwa sababu ya kusahau Qur'ani, ya ma yahfadhu yala luhifadhi. Kwa nini muulizaji akauliza hivi? Muulizaji auliza, na ndivyo watu wengi wanavyofahamu, kwamba mtu akihifadhi Qur'an alafu akija akisahau atakuja kuadhibiwa siku ya kiyama. Habari hizi zikoje? Kuna hadithi ambayo iko katika Sunan al-Imam at-Tirmidhi, na vile vile na mimi katika Sunan al-Imam Abu Daud, an Anas bin Malik qala, kutoka kwa Anas bin Malik amesema, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, uridhat alayya, nimehudhurishiwa au nimeonyeshwa, ujuru ummati hatta alqadatu yukhrijuha ar-rajul min al-masjid, malipo ya mtu ambaye ameondosha takataka katika msikiti, basi nikaonyeshwa malipo yake haya. Kisha akasema, wa uridhat alayya, na nimeoneshwa dhunuba ummati, yani dhunubu ummati, madhambi ya ummati wangu, falam ara dhanban a'dham min surati min al-Qur'ani au ayatin utiyaha rajulun thumma nasiyaha, nimeoneshwa madhambi yale ya umati wangu na sikuona madhambi makubwa kuliko kwa mtu ambaye aliyehifadhi aya, aliyehifadhi sura kisha akaisahau. Kwa maana kusahau Qur'ani baada ya mtu kuhifadhi ni moja katika madhambi makubwa kabisa. Hadithi hii ni dhaifu, ameidhofisha al-Albani rahimahullah, wadhaafahu al-Albani katika dhaifu Tirmidhi, hadithi nambari 2916. Kwa hiyo muulizaji tayari swala lake limeshakwenda astray, limekwenda mchongo. Riwaya nyingine ya Sa'd bin Ubada anasema, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma min imri'in yaqra'u al-Qur'an, hakuna mtu yoyote ambaye atasoma Qur'an thumma yansahu, kisha akaisahau Qur'ani hiyo, kwa maana amehifadhi kisha akaisahau, illa laqiya Allah azza wa jalla yawm al-qiyamah ajdham, isipokuwa atakutana na Allah siku ya kiyama hali ya kwamba ni ana ukoma. Hadithi hii ni dhaifu, wadhaafahu al-Albani rahimahullah katika dhaif Abi Daudi, hadithi nambari 1474. Kwa hiyo swala la kusema kwamba ah maana Qur'ani ukihifadhi afu ukisahau, hey, utapata adhabu, utapata madhambi, ni jambo ambalo si sahihi, halikuthibiti. Sasa tunakuja katika majibu ya Ibn Uthaymeen. Anasema Ibn Uthaymeen, anamjibu bwana, fa ajaba qailan, akasema nisyanul Qur'ani lahu sababan. Qur'ani mpaka mtu aisahau, basi kuna sababu hizi mbili. Sumuhifadhi Qur'an, tuseme juzu ya ama wanaziati, lakini zote sasa hazipo. Sasa kuna sababu mbili. Al-awwal, ya kwanza, ma taktadhihi at-tabi'iyya, ni ile sababu ambayo inoambatana na kimaumbile. Yani jinsi wewe ulivyo mwanadamu ulivyo, basi ndani ya umaumbile yako huku kichwani huku, kuna vitu ambavyo vinakufanya kwamba wewe uhifadhi. Kuna chemba chemba zile za kuhifadhi mambo mengi na vitu kama hivyo. Sasa inawezekana ikawa katika hali ambayo ya kibinadamu tu, kwamba ndio maana ukaitwa insani, unasahau sahau. Wathani, na jambo la pili linasababisha mtu kusahau Qur'an, al-i'radu 'anil Qur'an wa adamu al-mubalati bihi, ni kuipuuza Qur'an, al-i'rad, na kuto kuibali, al-mubalat, kuto kuijali, kuito kuipa umuhimu, basi Qur'an hiyo inaondoka. Falawal, anaielezea mwanzo vipi, anasema ama ule usahauliji wa kimaumbile, kwamba mtu kasahau Qur'an kwa sababu ndio nature ya binadamu kusahau. Anasema la yu'thamu bihi al-insan, mwanadamu mtu hatopata madhambi, hatoingizwa katika madhambi kusahau huko. Wala yu'aqabu alayhi, wala hatoadhibiwa. Faqad waqa'a min rasulillah sallallahu alayhi wasallam, kwani hili limetoka hata kwa mtume sallam. Hina salla bin nasi wa nasiya ayatan, alisalisha bwana mtume safari moja masahaba akasoma lakini akaisahau aya. Falamma sarafa dhakarahu biha Ubay bin Ka'b, alipomaliza bwana mtume kutoa salamu sahaba Ubay bin Ka'b akamkumbusha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, bwana kuna aya fulani umeiruka hivi. Bwana mtume sallallahu alayhi wasallam faqala lahu an-nabi, akamwambia hal lam kunta dhakartaniha, lani mbona hukunikumbusha wakati pale mimi nasoma? Basi ilikuwa pale pale unikumbushe hiyo aya niloisahau. Hadithi hii ni hadithi ambayo akhrajahu Imamu Abu Daudi na wasahahahu wa hasanahu al-allama al-albani rahmahullahu katika sahihi Abi Daud. Kwa mtume sallam alisahau aya hii moja. Sasa kusahau huku ni kule kusahau kulikokuwa ni tabia, maumbile ya mwanadamu. Mwanadamu ana sifa ya kusahau. Anasema Sheikh Uthaymeen, safari moja katika riwaya nyingine, wasamia Rasul sallam qari an yaqra'u, alimsikia bwana mmoja akisoma Qur'an, kisha baadaye bwana mtume akasema faqal yarhamullahu fulana, yani Allah amrehemu, kwa maana ampe rehma fulani. Kwa nini? Faqad dhakarni ayatan, amenikumbusha aya ambayo kuntu unsituha, mimi nilisahau ya aya. Hadithi hii ni hadithi ambayo takhriji zake iko katika sahihi Muslim. Hadithi ya Bibi Aisha anasema kana Nabii sallam yastami'u qira'atan rajulu fil masjid. Katika Bibi Aisha anasema huyu mtume alikuwa yuko ndani, kuna mtu anasoma Qur'ani kwa msikitini. Sasa ndio mtume anasema ah, huyu bwana Allah amrehemu, yani ameisoma aya hapa, ilikuwa mimi nimesahau. Kwa maana hii anasema wa hadha yadullu ala anna nisyana, الذي يكون بمقتضى الطبيعية ليس فيه لوم على الإنسان. Inapo mtu atapopsahau aya katika Qur'ani, lakini ni tabia mwanadamu, yani mwanadamu ana sifa kusahau. Hii hatuandikiwa dhambi, yani hakuna lawama, huwezi kumlaumu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam kusahau kwake katika usahau uji ule wa kibinadamu, na haikumaanisha kwamba sanukuriu kafala tanza, ikawa ni totally kwamba hata hii kwamba yeye kwamba si binadamu atakuwa katika hali ya malaika, hata sawa. Na kusahau kwengine kulichofasiriwa na nazuoni ni kwamba ni kule kwamba Bwana Mtume sallam atasahau pale ambapo Allah atapokuwa amezifuta aya, rafa ayati nasakh zile aya nyingine mbalimbali. Kisha aina nyingine hii kwa faida tumalizie ni pale ambapo أما سببه الإعراض وعدم المبالات فهذا قد يؤثم. متو تبقوا من سهاو قرآن ككبوزة ولا هيالي يؤثم أنا فتا ذنب ككام تكسوما وانا سيما كهيتيم مما يتيم مرايز جوة شبانا فلان شاشق فلان مما يتيم مرايز. Kisha baadaye hakuwa na Qur'ani, haikushughulikia chochote. Akaingizwa primary, akasoma secondary, akaingia advanced level, akaenda mpaka chuo kikuu, akapata kazi nzuri, aka kila kitu anakijua yeye, maformula yote, my equation, my hisabu, mambo gani, lakini Qur'ani haijui. Sasa hili tatizo sasa. Hana habari lolote mpaka ifike mwezi wa Ramadhani, tena ndio kila mtu anamsafu akija. Hii lazima utapata dhambi namna hii, ndio anaeleza Sheikh Uthaymeen. Hii lazima mtu atapata kisago, kuna habari na Qur'an chochote. Lakini kama mtu kila siku asoma Qur'ani, unaendelea nawe, alafu kuna aya umesahau, hii haina tatizo lolote. Naam, tunarudi katika tafsiri yetu. Anasema Ibn Uthaymeen rahimahullah kwamba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika kusahau huko, kwa maana kwamba aya inapokuwa katika hali ambayo imefutwa kabisa kabisa, na Mtume sallallahu alaihi wasallam kama tulivyoona amesahau. Naam, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, sanukhri'uka fala tansa, tutakusomea na hutasahau, illa ma sha Allah, ila Allah akipenda, innahu, hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala, ya'lamul jahr, anajua yaliyo dhihiri, na wama yakhfa, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anajua yaliyo fichika. Aya hii ni aya ambayo Ibn Kathir rahimahullah amefasiri katika tafsiri yake, ay ya'lamu, Allah subhanahu wa ta'ala anajua yale ambayo ma yajharu bihi al-ibad, kwamba mja anayoyadhihirisha, wama yakhfunahu min al-aqwalihi, na vile vile Allah anajua yale mja anayoyaficha katika maneno yake, wa af'ali, waja katika maneno yao, wa af'alihim, na vile vile katika matendo yao, la yakhfa alayhi min dhalika shay. Ibn Kathir anasema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye hakuna kitu ambacho kinafichikana kwake. Ama tafsiri ya Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema kwamba Allah aliposema innahu ya'lamu al-jahr, hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala anajua yale yaliyodhihiri, mumana ay Allah ta'ala ya'lamu al-jahr wal-jahru ma yajharu bihi al-insan wa yatakallamu bihi masmu'an. Al-jahru, Ibn Uthaymeen kafasiri, ni yale anayoyadhihirisha mtu, na hususan anayoyasema, na akayasema yakasikika, masmu'an. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anayajua. Wama yakhfa bin Uthaymeen na tafsiri anasema ay ma yakunu khafiyan la yadhhar, yale mambo ambayo yalikuwa ni siri au mtu akazungumza kwa siri lakini hakudhihirisha. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anajua, fa inna Allah ya'lamu kama qala, kama Allah alisema katika sura nyingine sura Al-Kahf namba 16, wa laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsi wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, tumemuumba mwanadamu na tunajua yale yanompitikia katika nafsi yake. Ma tuwaswisu bihi nafsi, yani unakaa unawaza, basi Allah anajua unawaza nini, lakini mwenzio pembeni hapa hajui unawaza nini. Yani vitu ambavyo vimefichika, ikawa mtu ameficha katika kifua chake fundo la chuki, lakini anacheka na wewe, wewe hujui, lakini Allah anajua. Wama yakhfa, na yale ambayo yaliyofichika Allah subhanahu wa ta'ala anajua. Fahuwa ya'lam azza wa jalla al-jahru wa ya'lam aidan ma yakhfa, Allah subhanahu wa ta'ala anajua yaliyodhihiri, kwa maana yale yanofanywa kwa kusemwa na kutendwa katika hali ya waziwazi, na vile vile Allah anajua yale ambayo yanakuwa yanafichika. Hii aya hii inamaanisha kwamba Allah anataka afahamike na viumbe sifa zake ni zipi. Kumbe Allah ana sifa ya kujua yaliyodhihiri ya nje nje na yale ya siri, katika sura nyingine kwamba inna Allah alim bi dhati sudur, anajua mpaka yale ndani ya nyoto yani. Kwa hiyo mbele ya Allah siri yako kwake Allah ni sawa, na jambo ambalo tulokuwa la dhahiri jahara kwake Allah ni sawa. Ukijua sifa hizi, basi zinakupelekea kwamba wewe unaingia katika listi ya kumcha Allah, kumwogopa Allah. Na watu kukosa sifa hizi, yani kukosa kumjua Allah sifa zake hizi, ndio wanakuwa mbali na Allah na wanakuwa hawana hofu na Allah. Tuchukulie mfano leo katika ulimwengu wetu huu, mtu anafungua kampuni yake, duka si nini, kisha anasema na mimi shida yangu nipate mtu ambaye atatunza mahesabu vizuri kabisa, kwa lengo la faida ya kampuni, kwa lengo la kujieka vizuri na usimamizi huu mambo ya TRA na nini na nini na nini. Anambwa mzee wako vijana mbalimbali ndio ala nileteni. Kwa anapelekewa CV za watu 10-20 accountants, pengine wamefaulu watu na madigrii ya kwanza au digrii ya pili, au wengine wana uzoefu wa kufanya ile zile kazi ile experience. Huyu hapa bwana, huyu nileteni hapa. Basi mtu anakwenda anapata cheo kwamba yeye ni chief accountant, ni mhasibu mkuu katika kampuni fulani, duka fulani, usini fulani, kampuni fulani. Lakini baada ya mwaka mmoja, baada ya miaka miwili, baada ya miaka mitatu, inakuja kushtukiwa kwamba mtu yule pamoja na madigiri yake ameitia hasara kampuni mamilioni ya pesa. Na ujong kasepa. Inakuwaje? Mimi nilimwamini sana wewe. Sasa kinachokosekana kwamba watu wana madigiri na wana sifa zote za mambo ya utunzaji wa mahesabu, lakini hawajui au hawamjui Allah sifa yake, kwamba anajua yeye, ya'lam, anafahamu yale ambayo yaliyodhahiri na yasiri. Kukosa kwa hili ndiyo matokeo hayo. Kwa hiyo mtu aishajua kwamba nimepigwa na msomi na wasomi hao accountant. Kwa hiyo mtu anatafuta bwana, bwana mimi natafuta mtu ambaye atakayokuwa ni mwaminifu hata kama hana degree yoyote. Ustazi pale kwenu msikitini pale hakuna mtu naona sasa ile kwamba mtu aemuelewa Allah kwamba Allah anajua yaliyofichikana na yaliyo dhahiri. Mimi nikifanya chochote katika kuongeza sufuri, nikifanya chochote katika kufanya hivi, Allah ananiona. Kwa hivyo hali hii inampelekea mtu katika jambo ambalo kwanza anakuwa na sifa mbele ya Allah kwa sababu atakuwa amemcha Allah. Pili, atakuwa na sifa mbele za watu kwamba huyu ni mtu barabara mwaminifu. Kwa nini? Kwa sababu ni mcha Mungu. Hasifiwi kwa sababu ya utambuzi wake wa kimahesabu, anasifiwa kutokana na ucha Mungu. Sasa hizi sifa hizi kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye anajua aliyofichikana, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, ni mambo ambayo kama mtu atakuwa anafuatilia na kuyaamini kwamba Allah anajua hivi, basi siku zote anabakia katika safe side, katika sehemu ile kwa nzuri kabisa. Si lazima accountant, hata mtu ataaminiwa labda akapewa tu gari, gari bwana endesha jioni lete mahesabu, au kapewa jahazi endesha lete mahesabu, au kapewa kampuni, yani kampuni sikuizi, kampuni sikuizi za mafuta hizi za mashine. Sasa mtu kama anaijua aya hii, anajua mimi hapa bwana, hata nikimuibia huyu tajiri hizi vitone vitone hivi nitapata pesa, lakini Allah ananiona bwana mstaki. Kwa ndugu zangu wa Islam, ninachotaka kukieleza katika aya hii ni Allah anajieleza sifa zake kwamba yeye ni mjuzi wa kila linalodhihirika na kila linalojificha. Kwa hiyo tufaidike na aya hii kwamba tumuogope Allah katika mambo yetu, tujue kwamba Allah anajua ya siri na vile vile anajua yaliyo dhahiri. Naam, tutasimama hapa katika aya hii. Inshallah tutaendelea juma lijalo katika aya inayofuatia. Aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum inshallah.